اکثر شافعیہ اور موفق حنبلی اور ابو بکر بن الباقلانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جس سے معلوم ہو مہینہ مراد ہے پھر تو بغیر شہر کے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ لفظ شہر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالى اخرجه ابن عدي، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، امام بہتی وغیرہ نے تذریف فرمائی رمضان اسماء الله کے سے نہیں ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں کو جائز کہتے ہیں اسی لیے فرماتے ہیں ومن را کلہ واسم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان انوار وقال لا تقدم رمضان. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب بخاری کے نزدیک دونوں جائز ہے تو پھر ان کو لفظ حل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ٹمپریری طور پر شرح کے انداز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس میں اختلاف تھا اس لیے بخاری نے اشارہ کر دیا، لیکن میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے رب حل سے خاص کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں جیسا وارد ہو وہاں تو اس کا اتباع کرے، اور جہاں ورود نہیں ہے وہاں انسان مختار ہے. اگر قرآن پڑھے گا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پڑھے گا، اور اگر احادیث پڑھے گا تو جہاں لفظ شہر کے ساتھ ہے وہاں شہر کے ساتھ پڑھے گا، جہاں بغیر لفظ شہر کے بغیر لفظ شہر کے پڑھے گا. ہاں اپنی طرف سے اگر کوئی لفظ بولنا ہو تو اس کے آر چلو کشمیر کے سمجھ میں ہے نقطہ کہ نہیں ہے؟ یار ان کے پاس رہے گا تو یہ مزے آئیں گے. جی ہاں، ایک کیسا نقطہ میں نے بیان کیا، ایک جگہ جا رہے تھے ایک گرو اور ایک چیلے، تو ایک چنا پڑا ہوا تھا، گرو نے چیلا کے ساتھ سے فرمایا یہ چنا اٹھاؤ، چنے کو اٹھایا چھیلا اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک گرو صاحب نے کھایا اور ایک چیلے کو دیا اور فرماتے ہیں یاروں کے ساتھ رہو گے تو یہ مزے نہیں ملے گا. یہ بات نہیں، گرو نے اور بات کہی، گرو یہ کہتا ہے میں مساوی نہیں برتاؤ کروں گا. وبه قال عن قتنا قتيبة قال عن قتنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان قضي على أبواب الجنة. وبه قال عن قتنا يحيى بن بكير قال عن قتنا ليث عن عبيد بن شعب قال عن قتنا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وبه قال حدثني يحيى بن بكر قال حدثني الليث عن عتبة بن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. اذا جاء رمضان، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیتا، آسمان کے دروازے کھولنے سے جنت کے دروازے کھولنے مراد. پہلی روایت میں سات تصریح اراجہ رمضان کو کہتے ابواب الجنہ، ابواب الجنہ کے کھولنے کو ابواب السماء کے کھولنے سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جنت آسمان کو. پھر اس فتح سے مراد حقیقی فتح ہو سکتا ہے اور اس جنت، اس سے رمضان کا اعزاز مقصود ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام مجازی ہو اور مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالی شان کو ثواب کی کثرت کر دیتے ہیں یا تعاب کی توفیق دیتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت اور مطمئن اور مقصود جنت رمضان کا اعزاز، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نجات پر مطمئن اور مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ عفو فرماتے ہیں. یا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کے ارادوں کو معاصی سے پھیر دیتے ہیں. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو شیاطین مقید ہو جاتی ہیں تو معاصی کیوں واقع ہوتی ہیں؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے. امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہو، اور اس مطلب یہ ہو کہ رمضان شریف نزول وحی کا زمانہ تھا، اس لیے شیاطین کو جکڑ بند کر دیا گیا تھا تاکہ وحی الہی کا اعزاز ظاہر ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. نمبر دو، امام حلیمی فرماتے ہیں اگر اس کو عام مانا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان شریف میں فطرتاً معاصی میں کمی آ جاتی ہے، یہ شیاطین کی بندش سے مراد. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاصی کا صدور شہوات سے ہوتا ہے، جو نفس کے تقاضوں میں سے شیطان کو صرف تزیین کرتا ہے، انسان کے لیے یہ آراستہ و مزین کر کے اس طرف وہ پھیر لیتا ہے، مگر معصیت کا انتخاب نفس کرتا ہے. نمبر چار، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نفس معصیت کرتے کرتے معصیت کا فجر ہو جاتا ہے. تو پہلے تو معصیت شیطانی اثر سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف میں فجر ہو جانے کی وجہ سے ضرور ہوتا ہے. تو اگر توا آگ پر گرم کر تو لال کر دیا جائے اور پھر آگ سے اتار دیا جائے تو کافی دیر تک آپ کی گرمی توا موجود رہے گی. اور یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ اولیاء کے لیے تو سارے جکڑ بند کر دیے جاتے ہیں اور عوام کے لیے بڑے بڑے بند ہوتے ہیں، یہ ایسی توجیہ ہے. عوام زیادہ محتاج ہیں اس کے کہ ہر شیطان بند کر دیا جائے. سلیم وسلسلۃ الشیاطین سے چلو. وبن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب رؤیۃ الہلال. یہ تنیم سے ہندو مسلم میں بے محل اور غلط ہے. صلاح کرام نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، اور یہ جو بات لوگوں نے نقطہ لکھ دیا کہ اس سے رؤیۃ الہلال کے تمہیں مقصود ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ آئندہ گرمی سب اللہ سمجھنا سن آ رہا ہے، وہی ترجمہ حکم بھی بیان کرتا ہے اور وہی رؤیت الہلال کی ترغیب بھی دیتا ہے. اس کی جو روزے کا تعلق ہلال سے ہے تو لوگوں کو رؤیت الہلال کا اہتمام کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثان وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن احمد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان كنتم عليكم فاقدروا له. وقال غير عن الليث قال حدثني وقيل غير مستحق ابو صالح قاتب الليث بن سليم قال حدثني وكيل وجود سليم اسماعيل بن هلال رمضان وبالاسناد الى ابن هجر السقلاني کہتے ہیں اسی تعلیق کی وجہ سے مسلم ذکر کی اور یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ لفظ رمضان بغیر شہر کے وہ ناجائز ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. مقصود ترجمہ سے یہ بتانا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ ایمان تصدیق اور طلب ثواب کے لیے تو انسان کے متقدم گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. سنو. وقالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباعثون علی نیاتہم. حضرت عائشہ کی حدیث کتاب البویوں 284 صفحہ 19 آ رہی ہے. بتا دیا نیت میں اصل کہ روزے میں اصل نیت ہے انسان کو روزہ درست اپنی نیت درست کر کے رکھنا چاہیے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبان قال حدثنا يحيى بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان. سمیت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے تو امت کو آپ کا اتباع کرنا چاہیے. مہمان کا رمضان شریف میں استطاعت صدقہ اور زکوٰۃ دینا چاہیے. اہل حاجات کی حاجات کو پورا کرنا چاہیے. اس کے مقرب سر صرف تجار کاشتکار وغیرہ ہی اس میں مخاطب نہیں ہیں. علماء طلباء سب حضرات اس میں داخل ہیں. اس کو استطاعت سے کوئی دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. کتنی بند کرتی ہے والا خود میں سے پریشان ہونا چاہیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن صادق قال اخبرنا بشار بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران فاذا لقيه جبرائيل كان اجود بالخير من الريح المرسله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يرى قول الزور وعمل به. امام بخاری کہتے ہیں رمضان شریف میں انسان کو اپنی زبان اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اگر رمضان غیر رمضان برابر رہے تو پھر اس روزے سے کیا فائدہ ہے. اس روزے کی طرف اللہ التفات نہیں کرتے. لوگ رمضان شریف بیٹھ کے بڑے سلط اس سے کہانی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ غلط سلط کاموں میں مشغول رہتے ہیں. کوئی تاش کھیلتا ہے, کوئی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, اسے سارا روزہ برباد ہو جاتا ہے. اور باب اللہ کے بندے ایسے ہیں رمضان آتے ہی ان کے سارے اوقات طاعات کے میں بٹ جاتی ہیں, محسوس ہو جاتی ہیں. اتنی دیر پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, اتنی دیر نفل پڑھنی ہے, اتنی دیر تسبیح پڑھنی ہے. اپنے سارے اوقات کو تقسیم کر دیتی ہیں اور کرنے کا کام کرنے سے ہوتا ہے, بغیر کیے کوئی کام نہیں. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجعل قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة. وقال كثير یہ تحذیر ہے. ابن امیہ کہتے ہیں یہ سنایا ہے عدم القبول سے. ایسے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتے تو بتاؤ وہ روزہ ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يقول اني صائم اذا شتم. اگر کسی آدمی روزے دار کو کوئی گالی دے تو کیا روزے دار ان سائن کر سکتا ہے؟ حدیث شریف میں تو صاف ہے فانصاب بہو احد قاتلہ فلیقتلہ سائن. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقول ہوگا ان سائن الا شتیما. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری بڑے بارے منظر ہیں, وہ توجہ دلاتے ہیں دیکھو تو اس کہنے پر کوئی تمہارا نقصان تو نہیں ہو جائے گا, اگر اس کہنے سے رہا ہو جب کا اندیشہ ہے آتم زبان کو بند کرو. اور ویسے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا زبان سے کہے یا دل سے کہے یا دونوں سے کہے یا فرض میں زبان سے کہے نفل میں دل سے کہے, مختلف اقوال ہیں. جو علامہ اسنوی نے تمہید میں اور امام نووی نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائے, نووی اور ابن تیمیہ کی رائے کہ زبان سے کہنا چاہیے اور قول و لسان اقوا ہے, اور اگر کوئی جمع کر دے تو حسن سونے موفق نے لکھا ہے اگر کوئی غالب ہے مستحب یہ ہے کہ آدمی کہے سونے کا اثر بھی ہوتا ہے آدمی کو خود لڑنے کو جی نہیں چاہتا اور دوسرا آدمی بھی سن کر ٹھنڈا ہو جائے. محمد بالکل یہ فطری چیز, جب روزہ پورا ہوتا ہے تو روزے دار خوش ہوتا ہے اور دو باتوں کی خوشی ہوتی ہے, تو اللہ کے کرم سے روزہ پورا ہو گیا اور دوسرے افطار کرنے کو جی خوش ہوتا ہے, دونوں طرح کی خوشی ہوتی ہے. وقال الصادق الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الصبر من قال نفسي عذوبتا. یہاں عزوبت سے مراد وقوع فی المعصیت و الزنا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو جذبہ معصیت و زنا سے روکنے کے لیے روزہ رکھا جائے تو سنت میں اس کی رسم موجود ہے. یہ روزہ لغیر اللہ نہیں ہے, للہ ہے, کیونکہ معصیت سے بچنا اللہ ہی کی اطاعت ہے. آدمی گناہوں سے اللہ سے خوف کی وجہ سے بچتا ہے. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي جهل عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمط قال بين انا امشي مع عبد الله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباب فليتزوج فان الرجل البصير واحسن للفرج ومن لم يستطع. جو آدمی نکاح کر سکتا ہے وہ تو نکاح کرے, اس لیے کہ اس سے نکاح نہیں کی ہو جاتی ہے, فرج محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو نہیں طاقت رکھتا وہ روزہ رکھتا اس سے بہن بہو بہو. یہاں پر آپ نے علیہ بھی سام فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر روزے کی چادر اوڑھ لے, یعنی روزہ کو چاروں طرف سے لپیٹ دے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی مسلسل روزے رکھتے ہیں. ایک دو روزہ رکھنے والے کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس نے اب روزہ اوڑھ لیا, اس نے روزے کو اپنے اوپر لپیٹ لیا. جو مسلسل روزہ رکھتا ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. اور لفظ اعلیٰ یہ استعلاء کے لیے بولا جاتا ہے, لزوم کے معنی ادا کرتا ہے. اسی سے ایک اشکال کا حل ہو جاتا ہے. ایک روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت مشتعل ہوتی ہے, تو پھر روزے سے شہوت کیسے ٹوٹے گی؟ اس کا جواب یہ کہ ابتدا میں شہوت میں اشتعال ہوتا ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے بدن کو خوراک نہیں پہنچتی تو بدن میں حرارت بڑھ جاتی ہے. ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ شہوت منکسر ہو جاتی ہے، پھر انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اعتدال سے ہی کم درجے پر آ جاتا ہے. رجا کے معنی ہے رزول خصیت بالا بحمد اللہ الباط اور نگاہ بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم ہلال کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، جب دیکھ لو ہلال افطار کر دو. ان سے ہلال رمضان مراد ہے، سانو سے ہلال شوال مراد ہے. یہاں پر ہر شخص کی رویت میں اتفاق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ثبوت ہلال مراد ہے. پھر اس کے بعد ہلال رمضان کا ثبوت کیسے ہوتا ہے، اس مسئلے میں اختلاف. امام شافعی امام ابن مبارک فرماتے ہیں اور امام احمد کی ایک آدمی کی شہادت سے ابو داؤد نے اس کی حدیث موجود ہے. امام مالک فرماتے ہیں دو آدمی کی شہادت سے مسائل میں حدیث ہے اللہ عشق شاہدان. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مطلع صاف نہ ہو تو ایک کی شہادت کافی ہے، اور مطلع صاف ہو تو پھر استفادہ شرط ہے، یعنی جماعت متعددہ اطناف متعددہ سے آ کر یہ خبر دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے ہلال شوال کیسے ثابت ہوگا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ شوال کے چاند میں دو آدمی کی شہادت سے کم قبول نہیں ہوگی. اور تمام علماء کا یہ مسلک ہے، صرف ابو سعد اور ابن منذر فرماتے ہیں ہلال شوال میں ایک آدمی کی شہادت موقع ہے. محققین شافعیہ شارح اثنا وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. جمہور علماء کے نزدیک پہلا قول ہے، اب اگر رمضان شریف کا روزہ ایک آدمی کے رویت سے رکھا گیا اور 30 دن پورے ہو گئے اور اس کے بعد بھی چاند نظر نہیں آیا تو آدمی کیا افطار کر سکتا ہے یا افطار نہیں کر سکتا ہے؟ اس میں حنفیہ حنابلہ کے دونوں اقوال ہیں اور شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ افطار کر سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہلال شوال میں بھی ایک ہی کی شہادت کو کافی سمجھتے ہیں، یہی ابن حزم کی رائے ہے. اور وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال رمضان و ہلال شوال میں ایک ہی انداز اختیار کیا، فرمایا لا رأيتم الهلال فصوموا ولا رأيتموه فأفطروا. جب تم ہلال رمضان دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور ہلال شوال دیکھ لو تو افطار کر دو. یہ تو میں بتا چکا کہ ہر شخص کی رویت بالاتفاق مطلوب نہیں ہے، لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ آیا حکم کیا ہے. اس میں علماء کے تین اقوال، جمہور علماء تو فرماتے ہیں اگر ایک اگر شہادت سے روزہ ثابت ہو گیا تو تمام بلاد میں ثابت سمجھا جائے گا. یہی ابن منذر نے اکثر کو احاسن فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہی امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اصحاب کا یعنی حنفیہ کا مسلک ہے. نمبر دو، اس کے بالمقابل قاسم سالم اکرمہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ کل اہل بلد ہی ہوئے تھے، ہر اہل بلد کے لیے ان کی روایت ہے. قریب کہتے ہیں ملفر نے ضرورت سے مجھ کو شاہ معاویہ کے پاس بھیجا، وہاں رمضان کا چاند دینے کے دن ہو گیا، یہاں مدینہ واپس آیا کہ یہاں چاند سنیچر کو ہوا. ابن عباس نے فرمایا ہم تو اسی طرح روزہ رکھے پھر ہوں گے یہاں تک کہ چاند نظر آ جائے. و بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخرجه مسلم بمعنى. اور ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ دار مدار بلاد نائیہ و بلاد معیہ قریبہ پر، اگر بلاد قریبہ ہوں تو ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہوگی، اور اگر بلاد نائیہ ہوں تو معتبر نہیں ہوگی. نائیہ بعیدہ، قرب و بعد میں کس چیز پر دار مدار ہوگا؟ اس میں علماء کے پانچ اقوال ہیں. نمبر ایک، شافعیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ دار مدار اختلاف مطالع کر ہے، اگر مطالع کا اختلاف ہو جائے تو بعد ہے ورنہ قرب ہے. یہی امام نووی وغیرہ نے اختیار کیا ہے، اور یہی حنفیہ کی جماعت ابو عبداللہ جرجانی وغیرہ کی رائے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں دار مدار اختلاف اقالیم پر ہے، اقلیم بدل جائے تو بہت ہے ورنہ قرب ہے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں دار مدار مسافت قصر پر ہے، اگر قصر کی مسافت دو جگہوں کے درمیان حائل ہوں تو بہت ہے ورنہ قرب ہے. نمبر چار، بعض کہتے ہیں دار مدار اس بات پر ہے اگر ایک جگہ رویت ہو اور کوئی مانع نہ ہو، مثلاً بادل وغیرہ، تو دوسرا جگہ بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ دونوں بلد قریب ہوں ورنہ بعید. نمبر پانچ، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دار مدار امام اعظم ہے، اگر اس کے یہاں ثبوت ہو گیا تو سب جگہ ثبوت تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ سارے بلاد اس کے زیر اثر ہیں، اور اگر اس کے نزدیک ثبوت نہیں ہوا تو اس صورت میں ان کو قریب تسلیم نہیں کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشكر فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال سورة عمار من صام يوم الشكر فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی مخزومہ ابن حبان حاکم نے تخریج کی ہے. قاضی سرودی حنفی کو غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کو بخاری مسلم کی طرف منسوخ کر دیا. بخاری میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں اور مسلم میں یہی سے تاریخاً واقع ہوئی ہے. من صام یوم الشکی فقد اصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. یوم الشک سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. حنفیہ اور ابن حزم کہتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی تیسویں تاریخ. نمبر دو، مالکیہ کہتے ہیں بشرطے کی مطلع مغیم یا مغبر. نمبر تین، حنابلہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ مطلع صاف ہو، اور اگر مطلع مغیب و مغبر ہوگا تو پھر یہ رمضان کی پہلی تاریخ سمجھی جائے گی. نمبر چار، شافعیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق شعبان کی تیسری تاریخ ہے، بشرطے تھی اس کی رات میں رویت ہلال کی گفتگو آئی لیکن ثبوت نہیں ہوا. اس کے بعد سومی اور مشک کے مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد مشہور قول میں ابن حزم کے مطلب ناجائز کہتے ہیں امام احمد، ایک روایت میں اور حسن بصری ابن سیرین کہتے ہیں دار مدار امام پر ہے، اگر اس کے نزدیک ثابت تو پھر سب روزہ رکھیں گے. نمبر تین، امام شافعی امت کی روایت میں فرماتے ہیں فرض اور نفل مطلق ناجائز، باقی سے جائز ہے. نمبر چار، امام مالک اور اکثر حنفیہ جیسے صاحب طوفائی امام وغیرہ کہتے ہیں فرض ناجائز ہے بس باقی سب جائز ہیں، اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں فرض ناجائز ہے اور قضاء کفارہ و نظر مکروہ ہے، اور اس کے ماسوا نفل مطلق و نفل عازت وغیرہ مباح. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ قول اول کے قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے حدیث مطلق نقل کی اور کوئی تفصیل نہیں کی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له، اگر تمہارے لیے ہلال غمام کے اندر آ جائے تو تم اس کے لیے اندازہ لگاؤ. فاقدروا له، لوگوں نے زمین دال اور کثر دال دونوں سے روایت کیا، لیکن مترزی کہتے ہیں ضمہ خطا. فقدر لہو کے مطلب میں علماء کے تین اقوال، جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ فقدر لہو کا معنی ہے اس مہینے کا اندازہ لگاؤ کتنے دن کا ہے اور اس کے حساب سے آگے عمل درآمد کرو، اور وہ اندازہ اس طرح پورا کیا جائے یعنی اگر ان کسی کا ہوا چاند نظر نہیں آیا تو اگلا دن شعبان کو سمجھا جائے گا، اور دوسری روایت صاف رفعت میں عدت و سلاسی. نمبر دو، حنابلہ کے تین فقر لوگوں کے معنی ہے فضیتو، یعنی مہینے کو تنگ کر دو اور چاند کو تحت سحاب مقدر مان لو. نمبر تین، مترف ابن عبداللہ ابن شخیر ابو العباس ابن سریج ابو محمد ابن قطعبہ کہتے ہیں کہ منازل قمر سے اس کی تحقیق کرو، یعنی حساب نجوم لگاؤ اور اس سے معلومات حاصل کرو، لیکن ہمیشہ سے علماء نے اس مطلب کو رد کیا ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کی طرف اگر التفات کیا ہوتا تو سوم و افطار کو روئے تھی سے کے متعلق کر کے، اور یہ کیوں فرماتے ان امت امیت اللہ نق ولا نق سے، اور یہ کیوں فرماتے شہر ہا کدا وہا کدا وہا کدا، اور ہاتھ کی نئی سے اشارہ فرماتے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليله فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فاقبلوا له عده 30. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن جبل بن صهيب قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخانت الرحمه الثالثه. وبه قال يعني الرحام کو پیچھے کر لیا تیسری مرتبہ، مطلب یہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. یہ جو 29 کی روایات ذکر کی سے بتانا مقصود ہے کہ مہینہ ہمیشہ 30 کا نہیں ہوتا، بعد وقت 29 کا ہوتا ہے، اور یہ پتا رویت ہلال ہی سے سب چلے گا، اس لیے رویت ہلال پر اپنے روزے قدار مدار اور افطار پر روزے افطار قدار مدار رکھو. ہوگا چلیے. اور انتقال کے ریم کو ایک ساتھ جوڑ دیا یہ راوی کا وہم ہے اور سبب وہم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فضایا مشروبہ میں قیام فرمایا تھا، ورنہ انفقاق کا واقعہ کہ میزبان کی تصدیق کے مطابق سے حجہ سن 5 کا ہے اور عیدا کا واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، اور ابن حبان کی اس بات سے علامہ رضیم حافظ ابن حضر علامہ نورالدین سنہودی وغیرہ تمام علماء نے موافقت فرمائی ہے. یہ مہینہ 29 دن کا ہوگا. رمضان کی کوئی تخصیص نہیں دی گر شہور کا بھی یہی حکم ہے. تو مصنف پر یہ اشکال پڑا کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے شہر عید اللہ انتصان رواہ مسلم بحاد اللہ، اور شہر عید کو مصداق حدیث باب میں رمضان حضور حجہ بتایا گیا ہے. مصنف نے اس کا اس لیے سے جواب دیا، حاصل یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث معول ہیں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دو تعویلیں نقل فرمائی ہیں. ایک امام احمد بن حنبل سے حاصل اس کا یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ناقص نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ایک ناقص ہوا تو دوسرا کامل ہوگا. نفس رمضان تم ان تم نفس رجا تم رمضان. امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں مہینے ناقص ہوتی ہیں، اور کئی سالوں میں اس کا مشاہدہ کیا گیا. اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشاہدہ کرنے والوں کا مقصد، لیکن اس جواب کی ضرورت اس وقت ہے جبکہ حدیث کے معنی حدیث کے وہ معنی جو ذکر کیے گئے ہیں کسی دوسری حدیث سے معین ہو جائیں. اگر تعین نہیں تو پھر مشاہدہ کرنے والوں کے شہود پر کے الزام لگایا جائے جبکہ اللہ کے رسول نے اس کے اعتبار کیا ہے کہ بلا کسی قید کے فرما سنوں گے روئے تھی واف کر لے روئے تھی. دوسری توجہ امام اسحاق ابن راہویہ سے نقل کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں لا انقصان کا تعلق عدد شعور سے ادب ایام سے نہیں ہے بلکہ ثواب سے، اور معنی یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کے جو فضائل ان کے مخصوص اعمال کی وجہ سے وارد ہوئے ہیں وہ بہرحال مکمل حاصل ہوں گے، خواہ مہینے ناقص ہوں 29 کے ہوں یا کامل ہوں 30 کے ہوں۔ نمبر 3، ابھی اور بعض تاویلات ذکر کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، امام طحاوی بیہقی کہتے ہیں اس کے معنی لا ينقصان فی الاحکام، یعنی مہینے کے جو احکام ہیں وہ ہر حال میں ایک رہیں گے، خاص 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، ذوالحجہ میں حج ہوگا، رمضان میں روزہ رکھا جائے گا، ختم رمضان پر افطار کیا جائے گا، عید کی جائے گی۔ نمبر 4، بعض علماء یہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ دونوں کی فضیلت برابر ہے، اگر ایک میں رمضان کا روزہ ہے تو دوسرے میں حج ہوتا ہے۔ یہ مطلب ابن حبان نے لکھا ہے اور فتابی نے اس کو نقل کیا ہے، نووی کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یعنی اعمال کے ہونے سے دونوں کی مساوات کہاں سے لازم آتی ہے؟ شہر کے متعلق لا انقصان کہا گیا، فضیلت کے مساوات کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن لا انقصان میں فضیلت بھی داخل ہے، دونوں مہینے ناقص نہیں ہوں گے، یعنی دونوں مہینے فضل میں برابر ہیں۔ بہرحال احتمال جو ہے۔ نمبر 5، بعض علماء کہتے ہیں معنی ہے لا انقصان فی نفس لمحہ، حقیقت میں دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے کہ بادل یا غبار کا عارض پیشہ جانے کی وجہ سے وہ ایک متقدم کا فرق ہو جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں لا انقصان کا تعلق ایک مثال سے، یعنی ایک ہی سال میں علل اکثر الاغلب دونوں کم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اور بات ہے کبھی کم ہو جائیں۔ اور بعضوں نے کہا لا انقصان مطلقا، لیکن محققین کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کا ایک مشاہدے کے خلاف ہے، کبھی یہ دونوں مہینے ناقص ہوتے ہیں کبھی کامل ہوتے ہیں۔ چلیں، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثنا اسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني مسدد اسحاق بن سويد في البخاري الشريف كل يوم حديث اجلي قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر بن خالد بن حداء قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجه، قال ابو عبد الله وقال احمد بن حنبل ان نقص رمضان ثم ذو الحجه وان نقص ذو الحجه ثم رمضان، وقال حديث ما للتالي من سوى امتحان مشهور في، لیکن جب ہمارا دور آیا تو ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، مطلب کبھی نہ پوچھا، ہر رٹی رٹائی حدیث کو ہم نے سوال کے دربار سے نکال دیا تھا، ہمیشہ نئی چھوٹی حدیث پوچھا کرتے تھے، اور پھر لڑکے چکر کرتے تھے اور فیل ہوتے تھے اور ہنستے تھے، چلیے کہ ہنستے تھے سب بچے فیل ہو کے بھی ہنستے تھے، چلیے کیوں بتاؤں، جیسے میں دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ سب فیل ہو جاؤ، کھانا بند ہو جائے تم اس سے، ویسے اس لوگ بھی اس لیے تو فیل کر دیں گے، تو سب بتا دوں گا کہ کھانا بھی بند ہو جائے تو کھانا بند کرنے والی اقوام چلی گئی، اگر کھانا بند کرنے کا زمانہ آتا سب سے زیادہ کھانا کس کا بند ہوتا، بنگالی بہاری، مہاراشٹری، پالن پوری، ان لوگوں کے کھانے بند کیونکہ اکثر یہ لوگ آزادی کرتے ہیں، کتاب وتاب نہیں. بنگالی جو بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کتاب دیکھ رہے. میں نے ایک جگہ مدینہ شریف میں ایک صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے، انہیں پان خریدنا تھا، تمام ڈبے پڑے ٹین کے، پلاسٹک کے، پورا مکے میں. میں نہیں کر رہا، یہاں تو بڑی صفائی ہوتی، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے قوم یہاں آباد ہے؟ اب میں نے دیکھا دو تین بنگالی بیٹھے ہنس رہے، اور وہ ایک اس کی طرف سے ہنس کے اشارہ کر رہے. میں نے کہا تو یہ تو کوئی اور قوم معلوم ہوتی ہے. لوگوں نے کہا اولائل بناظر. میں نے کہا پھر تو جہاں رہیں گے اپنی فصلیں. کل البناظر لہم فصلۃ واحدۃ. کیسے؟ ہر ایک بھائی، یہ کالے جو بستے ہیں آپ دیکھیں، ان کی جو ادا ان کے ملکوں میں وہی لندن ہے. یہ چلتے چلتے دوڑنے لگتے ہیں لندن میں. اچھا، حکومت پر قابو پاتے ہیں ان کے لیے، یہ چیخ پہ چلاتے رہے، زور سے مت بولو، ریڈیو زور سے نہ کھولو. یہ تھوڑی دیر تو رکھیں گے آج تک اور کچھ کھول دیتے ہیں، شور مچنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ کان سے سنا بچوں. میں جب لندن گیا تھا تو ایک ماہ بیس دن کے قریب رہا، اس لیے سب جگہ جاتا دیکھتا تھا کیا کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں، ایسی عجیب غریب قوم. حکومت پسند سے عاجز رہے، ان کو کوئی مار نہیں سکتا سوائے پاکستان میں. اور گجراتی خدا کی پناہ، پل پل پل پل بھوکے جا رہے ہیں، بہت ڈرتے ہیں گجرات. ان کو تو دیکھ کر کالے آنکھ نکالتے اور ڈر جاتے ہیں. حال وقت پاکستانی سے کالا ڈرتا ہے. سمجھ میں آیا نا، کہیں کسی پاکستانی سے کچھ ہو گیا بس وہ پاکستانی پہ آیا غصہ.